राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। राग क्या है? जो वस्तुओं का, पदार्थों का, रुपयों का चित्त पर जो रंग चढ़ जाता है, मानो ये में प्रियता है, ये राग है। यदि राग में रंग चढ़ जाता है, रंग मन पर, मन में ये प्यारे लग रहे हैं, इनका असर हो गया, मन पर रंग चढ़ गया, मन इसमें तल्लीन हो गया, इनकी प्रियता में मन खुल मिल गया, ये राग है। जहाँ राग हो वहाँ भय और क्रोध दो पैदा होते हैं। कोई बाधा देने वाला होता है और बाधा देने वाला कमजोर होता है तब तो क्रोध पैदा होता है, बाधा देने वाला जबरदस्त होता है तो भय पैदा होता है। वो चीज पड़कर तो मार रहा है तो मर रहा है, भय पैदा होगा और मामूली की तरह क्रोध पैदा होता है। ये राग से ही पैदा होने वाले हैं दोष, इनसे रहित हो जाते हैं ना। वे भगवान मनमय आमा उपास, वे भगवानमय हो जाते हैं, नहीं तो राग द्वेष में रहते हैं। इंद्रिय इंद्रिय से थे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, राग द्वेष तो कहीं राग द्वेष रहित बताया, कहीं राग द्वेष भयतिन से रहित बताया है, कहीं काम क्रोध से रहित बताया, कहीं राग द्वेष रहित बताया है। तीन बार राग भय क्रोध बता देंगे। वास्तव में जो पदार्थों में राग है, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित तो न बस मार गए तो ऐसे काम ऐसा क्रोध ऐसा उसमें तो वहां सुनो मावा भी देने नहीं देना। संसार में राग होने से ये सब दोष पैदा होते हैं। जो नाशवान को सच्चा मान लेते हैं तब ये पैदा होते हैं। अगर नाशवान राग भाई क्या हुए, ये तो है ही नहीं। सिनेमा में देख लेते हैं बढ़िया भोजन और भूख भी लगी हुई है, और भोजन भी बहुत बढ़िया है, पर खाने के लिए वहां जाते नहीं, प्यास लगी हुई है, और वहाँ पानी बहुत बढ़िया पड़ा है सिनेमा में, पर वहाँ पानी पीने के ले जाते हैं, मन में सच है नहीं, दिखता है नहीं, तो इसी सत्ता नहीं रहने से मिट जाते हैं। मूल में बात क्या है, चीज मिलने वाली मिलेगी, चाहना से लालच रखने से मिलेगी, और आने वाला भय आएगा ही। इस बात है मृत्यु द्वेष मूला भीतंक मृत्यु मंचते, मृत्यु से क्या डरता है, क्या डरने से मौत छोड़ देगी, मौत आती है ना आवेगी, रोग एक दिन होगा ही, विपरीत परिस्थिति आने वाली आवेगी ही, तो भय करके दुखी क्यों हो ना, मैं अवश्य मरना पड़ेगा ना, जन्म लियो जन्म मरो पर मौत भी नगर उसे कूटे रहे, तो जिसने जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा ही, डरने से क्या फायदा, डरो तो ही मौत आएगी, न डर तो ही मौत आएगी, डर तो उपयुक्त ही वाला, डर का फायदा नहीं, डर का उपयोग क्या, भयभीत होगी मौत से तो क्यों क्या भय का उपयोग कहाँ है। हर डर गुरु डर जगत डर डर करने में सर भगवान का डर रखो उसके शासन में रहो आज्ञा से विरुद्ध मत चलो। गुरु महाराज बड़े कहे जैसे करो उसे उसे डरते हो ये डर उपयोग है इसका। हर डर गुरु डर जगत डर और जगत से माया कायदे से विरुद्ध बात मत करो ये तो डर का उपयोग है। मौत से डरने क्या फायदा रोग से डरने का क्या फायदा सावधान रहो कुपथ्य मत करो। मौत आएगी जानी बात नई बात क्या होगी बालक से जवान हो जाए जवान से बूढ़ा हो जाए बूढ़ा से मर जाता है। गीता ने कहा देह नो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति जैसो कौमारम यौवनम जरा ऐसे देहांतर की प्राप्ति है। ये अवस्थान्तर की प्राप्ति होती है बालक हो गया जवान हो गया बूढ़ा हो गया अवस्था दूसरी हो गई ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है बोल दीजिए हो गया। इसमें मौत की कोई डर की क्या बात है भय की बात नहीं तो अवश्यम भावी होने वाला है उससे पहले निडर रहो सावधान रहो जान करके ऐसा काम मत करो कि जिससे मृत्यु हो जाए दंड इसके फायदा है एक दिन मृत्यु आवेगी इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्मने के बाद खास काम है तो मरना है और वो खास काम नहीं है खूब ध्यान दे सुन सब सबके सभी। जन्म के बाद वो लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है लड़का लड़की होगा कि नहीं होगा संदेह है धनवान होगा कि नहीं होगा संदेह है पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं मरेगा चाहे आज मरे चाहे सौ वर्षों बाद मरे मरेगा जरूर तो जरूर मरना उसे भयभीत होने से क्या फायदा। ये मूर्खता से बेसमझी से भय होता है कम से कम समझने के मरना तो आवश्यक है ही भय क्या डरना मरने से भय नहीं डरता है मन भय से भय नहीं लगता है मरने से जीना चाहते हैं इस वास्तव मरने से भय लगता है तो चाहना छोड़ने से डर सब दूर मिल जाते भय क्रोध दोष सब मिल जाते चाहने से होता कुछ नहीं। चीज मिलती है भगवान के विधान से मिलने वाली मिलेगी नहीं वाली नहीं मिलेगी तो चाहने से क्या फायदा हुआ। चाहना रखने से खराबी होती है क्या खराबी होती है चाहना रखने से चीज मिल गई फिर उसकी और चाहना होगी जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी लाभ होगा लोभ बढ़ेगा ये कभी समाप्त होने का नहीं है। जो दस बीस पचास बजे शत हो या हजार लाख मंगेगी बढ़ते चला जाएगा इस बात को लोभ क्यों रखे अपने लाभ की जरूरत नहीं है अपने जो मिला इन्हें सारा संतुष्ट हो धंधा थी तो विमर्श रहा समय सिद्धा शुद्धों से कृत्व भी न निमित्ते थे करके भी नहीं बनते तो क्यों बंधे अपने समत्वम योग उचित भय क्रोध लोभ नहीं हो तो क्षमता रहेगी क्षमता का नाम योग है। ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग भी जो सांख्य योग योग के द्वारा प्रया जाता है वो योग योग के द्वारा वही प्राप्त किया जाता है सीधी बात है। तो हरदम मस्त रहे अपने एक में होना जी हो जाएगा भाई होना पे होगा नहीं होना नहीं होगा होना है वो होकर रहेगा नहीं होगा वो नहीं होगा तो इच्छा करना भय करना क्रोध करना बिल्कुल निरर्थक बात है कोई काम की बात नहीं। इस वास्ते भगवान को याद रखे और मर्यादा पर चले खास वो बात है ये तीन में तो सेवा करे मर्यादा पर चले और भगवान को याद रखो। राम नाम के बोल से सावधान नर हो पला चला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े कोई हरदम भगवान के भजन में लगा रहे तो कोई मना नहीं करने वाला, वैकुंठ में जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति में, कोई बाधा देने वाला है ही नहीं। हरदम सेवा कर दी, भयभीत नहीं हुए, चाहना नहीं करी, तो ये से परिबंध है। राग और द्वेष दो शत्रु है। राग करने से फायदा उसने, शत्रुता होगा, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगा, पाप होगा, कितना बड़ा भारी अनर्थ होगा। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है, तो बताया कामेश क्रोध है। संपूर्ण पापों की, दुखों की, संताप की जड़ है चाहना। ये मिलते कुछ नहीं, यह शब्द का अर्थ होता है, तो तुम चाहने क्यों रखे, इधर चाहता जो मिल जाए उसमें संतोष मौज है, आनंद है। कैसी मौज की बात है, जो हो जाए उसमें सुखी है अपने, उसमें दुखी क्यों हो भाई। हो ये सो ही राम रचि रखा, होगा वही जो भगवान ने रच रखा है। भगवान ने तो रच रखा है, हमारे हो ही है। भगवान का भूतकाल पहले से, हमारे भविष्य काल, हमारे लिए भविष्य है। हो ही है सो ही जो राम रचि रखा, उसको रखा हुआ है। सिनेमा में देखने वही आता है जो मशीन में है, जिस फीते में कोई आने वाला है। भगवान याद करो, प्रभु को याद रखे, मस्त रहे, कितनी बढ़िया बात है। वीर राग भय क्रोधा मन मया मोहता भवो ध्यान मन मया भगवान मय हो जाए, सब भगवान ही भगवान। बहिंत से भूता नाम असम लाइन भीतर ऊपर नीचे, जैसे बर्फ में ढीला है वो नाग दे जल में, तो जल में बाहर भी जल, भीतर भी जल, खुद भी जल। जैसे प्राणियों के बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, और वासुदेव से भी परमात्मा है। आन में मौज में रहे, मस्ती में रहे, आन में मन मया माँ उपासमिता, भगवान के आश्रय भगवान मय है। बहु ज्ञान तो इसी ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र हो गए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है, कृपा कर याद महाराज पढ़ाई। मौज हो गई, आनंद हो गया, तो हर समय भगवान को याद रखकर मस्त रहे, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। होना है वो हो करके ही रहेगा, अवश्य भावी है। हो तो होत तो बड़ो वाली ताको अटल विचार, किन माने माने नहीं, होना हर से हार, तो होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, तो आने वाली है। डरने से कोई फायदा नहीं, तो डरे ही नहीं, मस्त रहे। मरने का भी भय नहीं है, रोग का भय नहीं, अपमान का भय नहीं, निंदा का भय नहीं। भय क्यों करे, होगा होगा वो वैसे ही होगा, उस वाले था कोई कर नहीं सकता। उसमें उपाय कोई हो, कुपित नहीं करना भाई, रोग हो जाए ऐसा कुपित नहीं करना, कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे आप अवजस्ट हो जाए, ऐसा काम नहीं करना जिससे अपमान हो जाए, ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, डर करके नहीं, अवजस्ट हो जाए इस वास्ते नहीं, करते भी नहीं। मनुष्य को करना चाहिए नहीं, वो क्यों करे, करना चाहिए वो ही हम तो करें, जो करना चाहिए कर्तव्य है अपना वो करें, कर्मण्य नहीं अधिकार रस्ते। जहाँ पर आप हो रहे जो ड्यूटी है उसका पालन किया, बस मस्त रहे, आनंद मौज में रहे। श्रेय श्रेय कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अशुद्ध यहाँ चरण कर्म परमाप्ति पुरुष, न अशक्ति है, न भय है, न उद्वेग है, अपने ठीक रस्ते चल रहे हैं, मस्ती से। एक बड़ी मार्मिक बात है, कितना ही भय आ जाए तो जो निर्दोष होता है वो निधड़क रहता है। जैसे किसी ने चोरी कर दी और उसके लिए वारंट निकल गया और सिपाही हथकड़ी लिए हुए घूमते हैं, कहीं मिल जाए तो उसको पकड़ लें, ऐसा पीछे फिरते हैं तो वो किसी वृक्ष पर जाकर बैठ गया, छिप गया। सिपाही आ गया, वो कहते तो वो आदमी कहाँ है, उसको पकड़ना है। तो सामने एक आदमी ने भाई यहाँ तो नहीं है, देख लो। तो जो बात कर रहा है वो तो नहीं डर रहा है, ऊपर बैठा हुआ डरता है कि मेरे को देखने नहीं है। तो डर का कारण सिपाही नहीं है, डर कर हाथ के लिए एक आ गया, डरता नहीं है। सामने आदमी बात करता डरता है क्या? निर्देशकों को निर्देश है कि मैंने भी कोई कसूर किया ही नहीं, किसी अपराध किया ही नहीं, भाई किस बात का है। तो अनुचित काम करे ही नहीं, इस हर डर गुरु डर जगत डर, संत महात्माओं से, शास्त्रों से, भगवान से डरते रहे, अर्थात उसके विरुद्ध काम न करे। दरिया गफल भाई माल गफल बड़े सावधान करने में हरदम सावधान रहे, ऐसे होने में प्रसन्न रहे। सुखावे तो प्रसन्न, दुखावे तो प्रसन्न, ये तो पूर्व किए हुए कर्मों का फल है। शुभ कर्म अनुकूल परिस्थिति आ गई, अशुभ कर्म परिस्थिति तो प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो अनुकूल परिस्थिति में पाप और पुण्य कट गए, पाप और पुण्य कट गए, मुक्ति हो जाती है। तो अपनी मुक्ति हो रही है, हर समय अपना कल्याण हो रहा है। सुखावे तो कल्याण है, दुखावे तो कल्याण है, सामान्य रीति तो कल्याण है। अपना उद्धार कल्याण परमात्मा तो प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक हो रही है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धड़े, नहीं किसी की बैर, बहुत प्यार है। ये मस्त रहो, भगवान को याद करे, रोज की सेवा करे, और निर्धरक रहे, निशंक रहे, निसंकोच रहे, निशोक रहे, अपना आनंद। मानुष जीवन मिल गया और क्या चाहिए, अब लालच किस बात का है। धन मिल जाए तो मौजूद ही रहेगा, नहीं नहीं मिलेगा तो उधर ही रहेंगे, नहीं अरे शरीर भी नहीं रहेगा, बता रहे थे आने जाने न जाने में क्या क्या मतलब अपना, कुछ मतलब नहीं है। भगवान को याद रखो, जाई विदर खे राम ताई विदर रहिए, कि सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, गे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी। अपने इष्ट को याद करो, जिस किसी विधि से जैसे रवधान रखे उसमें संतुष्ट रहे। कितनी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात नहीं, कितनी सुख की बात है। दिन आ जाए मौज है, रात आ जाए तो मौज है, कि अंधेरा हो गया तो अंधेरे को रोने से मिट जाएगा, क्या दिन की इच्छा करने से प्रकाश हो जाएगा। अपने तो रात हो तो दीपक कर लो, कोई जरूर आशीर्वाद कर, नहीं तो निश्चित ये निकल जाएगा। सुख के दिन भी निकल जाते, दुख के दिन भी निकल जाते, अनुकूलता भी निकल जाती, प्रतिकूलता भी निकल, ये तो रास्ते के हैं, रास्ते की सुविधा असुविधा ये दोनों निकल जाएगी। अपने तो गंतव्य स्थान से मतलब है, रास्ते से थोड़ी मतलब है। बद्री नारायण जाना है तो चाहे रास्ते में घाम आवे, चाहे छाया आवे, चाहे चढ़ाई आवे, चाहे उतराई आवे, चाहे दुर्गंधी आवे, चाहे सुगंधी आवे, कि यात्रा से दुर्गंधी आ रही है, कहीं फूल खिले हुए जगह सुगंधी आ रही है, न सुगंधी लेना है न दुर्गंधी लेना है, न चढ़ाई से मतलब है न उतराई से मतलब है, न घाम से मतलब है न छाया से मतलब है, हम मधुर रास्ते करना है। बीच में क्यों आपत करे, क्यों उठ गए, अपने ठीक चल रहे हैं। ये पाप और पुण्यों के अनुसार जो हमने कोई किया है वो हो रहा है। संसार ये भगवत स्वरूप है, हम चाहते हैं ना, इस वास्ते वो चाहना पूरी नहीं होती तो दुख होता है। तो हमारे चाहना का बड़ा दुख है, हम नहीं चाहते दुख क्या है। कुछ न कुछ चाहना होने से राग भय क्रोध आते हैं, जब चाहना ही नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशाह, बादशाहों का बादशाह है, जी कुछ चाहिए नहीं, मौज चाहिए। आनंद स्वतः स्वाभाविक है, मन में राग द्वेष करके दुख पैदा कर देते हैं, इस वास्ते हमें जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में हमने देखा है कपड़े भी बहुत मिले सीखने, कोई मीरा चलती हमने देखी है, खट खट खट रखी कपड़ा बन गए, फटाफट फटाफट फटाफट बीच में गली है, चलते रहो मौज से आनंद से। अब वो यंत्र चलते हैं, उसमें कहीं कपड़ा चला जाए, केस चला जाए, हाथ चला जाए तो मसल जाए। आजकल तो फिर हुआ है आज की चल जाए तो मसल बंद हो जाएगी, नहीं तो मसल चलती में चला जाए। तो राग और द्वेष है, ये राग और ये द्वेष, ये राग और द्वेष इनमें फंस जाते तो ऐसे पर बनते रहो। अपने न राग करे न द्वेष करे, अपने धन से भगवान का भजन करता रहे, बड़े प्यार से स्नेह से भगवान प्यारे लगते रहे और संसार की सेवा करे। दो ही हमारे सामने, एक भगवान है एक संसार है, संसार तो सेवा करे आदर करे, हर जगह सब सेवा कर दे, नहीं तो मस्त रहे उदासी रहे। अरे भगवान को याद करे, संसार में तो भाई रहना है नहीं अपने को, ये सही तो सदा रहेगा नहीं, क्यों राग करे, क्यों द्वेष करे, क्यों हर्ष करे, क्यों शोक करे, क्यों चिंता करे, क्यों भय करे, अपने तो रहना है नहीं, सर्फ ही रहेंगे थोड़ा दिन रहना है, जा ही मिलेगा खे राम ताई मिल रही है, जिस विधि से भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, अपनी नई मर्जी रखे ही नहीं, राम संतुष्ट जो कुछ प्राप्त हो जाए। नाभ का यहाँ पर ये नहीं है धन संपत्ति देखो, बस प्राप्त हो जो प्राप्त हो जाए, राम सुख आ जा, दुख आ जा, संपत्ति आ जा, विपत्ति आ जा, अनुकूलता आ जा, प्रतिकूलता आ जा, राम संतुष्ट जो परिस्थिति आ जाए, आने वाली ठहरेगी नहीं। अनुकूलता आती अच्छी लगती, जाती बुरी लगती है, प्रतिकूलता आती बुरी लगती, जाती अच्छी लगती है, शत्रु हृदय तो संयोग वियोग मित्र मप्य हो, उभयो दुखदायित्व को भेद शत्रु मित्र हो। अनुकूलता आती अच्छी लगती है, जाती बुरी लगती है, प्रतिकूलता आती बुरी लगती है, जाती अच्छी लगती है, भेद क्या है? एक बात, एक तरफ वो अच्छी लगे, एक तरफ वो अच्छी लगे, एक तरफ वो बुरी लगे, एक तरफ वो बुरी लगे, मस्ती तो हरदम निर्लेप रहने है। ये बीतने वाली बातें है, घटना है, इनमें न सुखी होना है न दुखी होना है, अपने तो भगवान को याद करना है, भगवान ही भगवान के विधान में मस्त रहना है। भगवान का कर्मण ये अधिकार है, माँ भले सुन फल में अपना हक नहीं, अपना कुछ कहना ही नहीं है, जो हो सब हो ये सो चला मैंने सीखा का भगवान के विधान में संतुष्ट रहे। महाराज भगवान के विधान में संतुष्ट रहता है उसके भगवान ऋणी हो जाते हैं। भगवान के विधान में संतुष्ट है, सुख में दुख में हरदम अपने मस्त है, ये भगवान की तरफ दृष्टि है, ये सुख नहीं होता है। तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुगत मणि, निर्विकार होता है उसे भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान को प्यारा लगता है, संसार में सुख दुखी होने वाला अच्छा नहीं लगता, जो हृदय मस्त रहता है सबको अच्छा लगता है। संत महात्मा से क्यों लगते हैं? ना किसी राग करते हैं, ना किसी द्वेष करते हैं, ना किसी बैर करते हैं, ना किसी भय करते हैं, अपना काम ठीक करते रहते हैं, सब लोग प्रसन्न रहते हैं, चादा रखने वाले से लोग सब डरते हैं, वृक्ष डरते हैं, वृक्ष ये कांपते ये खाएगा, ये तोड़ लेगा, ये टूटेगा, खड़े पड़ेगा, किसी को कुछ भी दखल नहीं देता, मस्ती में था, सब शांत रहते तो भयभीत होते हैं, तो मन में राग द्वेष होने से जंगल में रहने वाले बाघ भी नहीं काटते। यहाँ झाड़ी है बड़ी सुंदर, उसमें संत रहते हैं, वो मिले वो कहते हैं महाराज बहुत साफ है वहाँ, यहाँ झाड़ी है उसमें सांप बहुत यूं फिर पास पास यूं लटकते रहते हैं भिक्षा पर, और संतरे दिखाते ही नहीं, लकड़ियां पड़ी है कोई ले देते ही नहीं, वास घरों में पास में खेत है जो काम करते हैं सभी, झाड़ी में रहने वाला आदर करते हैं, भिक्षा को जाते हैं तो बड़े प्रेम से भिक्षा देते हैं। हमारे संत भी रहते हैं वहां कई देर, बड़ा आदर करता है, भिक्षा पा दो और पड़े रहो वहां, बड़ा एकांत ठीक लगे से देख बहुत लगे हुए हैं, जंतु रहते हैं सांप और रहते हैं, कभी काटते ही नहीं, हमें कोई राग है ना द्वेष है हर्ष है न शोक है चिंता है न भय, उसके पास में से स्थान है वहां पर हमारे नाथ जी रहते हरनाथ जी, कि बाघ बोलता तो विराज ले हमारे पास दास नहीं है, कहते जो कहते आज तुम खा जाएगी बाबा को, आज तो बहुत दास ना खा जाएगा, फिर भिक्षा हो जाती बाबा भिक्षा को आ गए, कोई खतरा नहीं कोई अपने बचन करो। एक अग्रवाल सज्जन मिले थे, वो कहते थे यहाँ मथुरादास जी महाराज जी थे ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में, ऋषिकेश में यहाँ झाड़ी में रहने वाले, और झाड़ी से बाहर जंगल में पड़े रहते, अवधूत थे अवधूत, कुछ पास में रखते लंगोटी भी नहीं रखते, गांव में जाते तो गलियों का चिंता ले गए लंगोटी बना लेते, जब गांव में जाते भिक्षा को तो वे चिंता ले लंगोटी बना लिए, भिक्षा बाहर फेंकते है, जैसे जात रूप धरह, जात रूप धरह, मां से जैसे पैदा हुआ वैसे ही जात रूप पैदा हुआ जैसे रूप, कोई धागा ही नहीं, तो उनकी तनसुख राय जी थे एक सज्जन, वो कहते थे मैंने बातें कही तो वो जंगल में पड़ रहे थे, गंगा जी किनारे उस पार जंगल में पहाड़ों में वहां कहीं पड़े रहे, कहीं बैठे भजन करते हैं चिंतन करते भगवान का भजन करते हैं, गंगा जी किनारे वो जंगल में चले गए, तो उनको पूछा कि महाराज कभी आपने बाघ देखा है शेरोगी देखा है, देखा, कहने लगे अंग्रेजों का जमाना था उस वहां किसी ने सिंह की शिकार की तो सिंह को मार दिया, तो सिंहने थे बड़े जोर से ये धार रही थी, तो कहते मैं लेटा हुआ था जंगल में ही वैसे रूप अपना कर ले गई चमड़ा, कहते हाथी के तरह हो गया था मोटा मोटा चमड़ा, वैसे चमड़ा था शीत घाम सर्दी बरसा ठहरे थे, तो मैं पड़ा हुआ हूँ धार थी शेरनी आ रही है, तो विचार के नजीक आ रही है तो मैं पड़ा रहा, सिमरी आ गई जो आकर देखा, देखा तो मेरे पास आ गई आकर सू गया, बाबा ऐसे पड़े रहे अपने शिव करके फिर बैठ गई सामने, थोड़ी शिव बैठ करके चुपचाप कर ली, धारा बंद हो गया, उसका चिंता का शोक था वो बंद हो गया, तार चुप कुछ नहीं कहा, लोग डरते ही है मुफ्त में, ऐसे संता ने कई बातें सुनाई, ब्रह्मपुरी वाले वाले कहते थे कि सामने एक संत थे तो गंगा जी उस बार इस बार ये संत रहते थे, शिवो हम शिवो हम शिवो हम कर रहे थे, एक शेर आया और नौ शेर खा रहा, वो शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शुद्धो हम जगद अपिच सर्वम शिवमयम, वो करते करते करते गिर गए, खा रहे हम खा ले, कहने भाई तुम भी भोजन कर रहे थे मर्जी है, तो भयकंड से क्या होगा, अब है पद बुझा, अब है पद अपने परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, शरीर में नहीं शरीर मेरा नहीं शरीर मेरे लिए नहीं, ये तीन बात है, शरीर में नहीं जितने भाई बहन बड़ी शरीर अपना नहीं है, शरीर आप नहीं हो, आप शरीर से अलग हो, शरीर धारण किया है वासांश गिरना नहीं था विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे शरीर पुराने हो जाए छूट जाता है, नया संधारण कर देता है। तो शरीर मैं थोड़ा ही हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है कि मेरा हक चलता है, अधिकार चलता है क्या? हम चाहे जैसे शरीर में रखे, चाहे जैसे रखे, चाहे जैसा बना ले, चलता है अधिकार। तो फिर शरीर मेरा भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए शरीर होता तो शरीर के मिलने पर फिर इच्छा नहीं होती। मेरे लिए परमात्मा है तो परमात्मा मेरे भरी भविष्य मिल जाती है, तो मेरे लिए भी नहीं है, मिल गया अच्छी बात है। न शरीर मैं हूँ, न शरीर मेरा है, न शरीर मेरे लिए है। यह जितनी सामग्री हमारे को मिली है ये संसार की है, संसार की सेवा के लिए है। हमें संसार की सेवा करना है, इनसे हमें क्या मतलब है? सबको सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, आनंद से रहना है, मौज से रहना है, एकदम भगवान की कृपा हो रही है, मस्ती हो रही है। अपने कुछ करना ही नहीं, अपने कुछ चाहिए ही नहीं, क्यों चिंता करें? देखो निश्चिंत होने से वस्तु सुगमता से मिलती है, और चिंतित होने से वस्तु मिलती है पर कठिनता से मिलती है। एक संतों के कही हुई कथा बतावा, एक घर में चार बालक थे, तो एक सज्जन गए बाजार में, तो आम आए थे, नई फसल बिल्कुल नई आम आए थे, तो चार आम खरीद लिए, चार बच्चे थे, नई रिसाल आई है तो बच्चों को देंगे, आए भाई आम ले गए। तो बच्चे थे उसमें एक तो जाकर मांगे, मेरे को आम दो, मेरे को आम दो, आम दो, आम दे दिया। एक है वो आम दिया, दूसरे रोने लग गया, मेरे को आम नहीं मिल गया, उसको भी आम दे दिया। तीसरा देखता है आम की तरफ, उनको मिल गया वो देखता है, ऐसा तो खेल रहा देखता ही नहीं, आम लाए नहीं है, कौन खा रहा है कौन नहीं, वो मस्त रहते हैं, तो उसको भी दे दिया। तो मांगने वालों को मिल गया, रोने वालों को मिल गया, देखने वालों को मिल गया और मस्त रहने वालों को मिल गया। तो रोया और मांगा, मेहनत करी, देखा उस लालच किया, क्या फायदा? ना मांगा ना रोया ना देखा कुछ नहीं, मस्त उसको भी मिल गया। चार प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थ रोने लग जाए वो आर्थ भक्त है, मांगने लग जाए वो अर्थार्थी भक्त है, और देखता है वो जिज्ञासु भक्त है, और व्यवहारी में वो ज्ञानी भक्त है, वो भगवान की तरफ है। तो सबका प्रेरण भगवान करते हैं, अपनी इज्जत अपने अपने अनुसार कैसे बढ़िया, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, उसको दे दिया। तो मांगने वाले को दे दिया, रोने वाले को दे दिया, वो अर्थ है बेचारा, और देखने वाले दे दिया, मस्त वाले दे दिया। तो चीज तो मिलने वाली मिलेगी अपनी फजीती करी, अपने मांग करके, पता क्या अधिक मिला? मांगने वाले को अधिक मिला, रोने वाले को अधिक मिला, क्या मोल तो हो जाए। तो इसे आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरकर सभा, तेसा ज्ञानी नित्य एक भक्ति विशेषते, ये उसमें एक विशेषता एक भक्ति है, उनकी दो दो भक्ति है। जो मांगता है उसकी चीज की भक्ति है और भगवान की भक्ति है। अर्थ भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, वो अर्थार्थी भक्त कौन होता है कि भगवान की भक्ति करता है, धन भी चाहता है, पर धन अर्थार्थी भक्त वही होता है कि सिवाय भगवान के और किसी से देने पर भी नहीं लेंगे, लेंगे तो भगवान से ही लेंगे। जैसे ध्रुव जी महाराज राज चाहते हैं, नारद जी ने कहा हम दिला देंगे, ना आपसे नहीं लेंगे, हम तो पिता से भी नहीं लेंगे, हम तो भगवान से ही लेंगे। अर्थार्थी वो होता है जो दूसरे देने पर ही नहीं लेते और किसी देने पर भी भगवान से ही लेंगे। ध्रुव जी महाराज वो कहते हैं तो अर्थार्थी तो है परंतु किसी से मानते नहीं, मांगना दूर रात अड़े बड़े भी नहीं देते। नारद जी ने बहुत कहा कि चलो तुम्हारे पिता के पास उत्तान पाल हमारे कहना मानता है तुम्हारा प्रबंध कर देंगे तुम्हारी माँ का तुम्हारा। ध्रुव जी के महाराज की दृष्टि है कि इतना दिन कहाँ गए थे, नारद जी आज आए कि तुम्हारा तुम्हारी माँ का हम प्रबंध कर देंगे, तो इतना दिन कहाँ नींद आई हुई थी। आज भगवान तो गए तो मेरे भगवान तो बड़े से कर दिया, अब तो भगवान ही दिया, अब बीच नहीं अटकेंगे। माँ ने कह दिया कि बेटा भजन नहीं किया, ये बात है तो माँ भजन ही करूंगा। अब तो पांच वर्ष का बालक धन्य माँ को भी जंगल में जाते हुए मेरा माता भयभीत हो जाती है, बच्चा भी डरता है। ध्रुव है ध्रुव है पक्का पक्का भगवान के चलते ही सहायता करने वाले तो नहीं लेना। तो अर्थार्थी भक्त वो होता है जो तो सिवाय भगवान के और किसी से आशा नहीं रखता। नहीं तो अर्थार्थी भक्त सब अर्थार्थी है, पर अर्थार्थी भक्त भक्त अर्थ का ही भक्त है, भगवान के भक्त नहीं, धन के ही भक्त है केवल। उनके तो इष्ट धन ही है, झूठ के बल पे ही मांगे ठगी धोखेबाजी भी करेंगे धन के लिए, धन चाहते हैं। जितने अनर्थ होते हैं धन की चाहना सोचते हैं, कामों की भोगों की संग्रह की भोग की भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तयापति समाधि संग्रह करना भोग भोगना दुख पा रहे मुफ्त में। भगवान के भक्त होते हैं भगवान को याद करते हैं, भगवान है तो लग नहीं तो कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। ऐसे यार तो भक्त होते हैं दुख दूर चाहे तो भगवान से ही दूर करना है। जिज्ञासु हो वो धन की नहीं चाहना करते दुखी भी नहीं होते, पर तत्व को जानना चाहते हैं परमात्मा को जानना चाहते हैं पाना चाहते हैं। और जिज्ञासु भक्त होते हैं और जो ज्ञानी भक्त होते हैं भगवान में मस्त रहते हैं भजन करते हैं, ना दुख है ना चाह ना है। चाह गई चिंता में जी मनवा भी परवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहानुभूति चाह बादशाह का बादशाह मस्त रहता भगवान को याद करता है। और कुछ चाहिए नहीं भगवान को भी याद कर ही रहे हैं उसका चिंतन कर ही रहे हैं, दुख किस बात का है। जीने मरने की कोई इच्छा नहीं, आदर निरादर की कोई परवाह नहीं, निंदा प्रशंसा की कोई परवाह नहीं, रोग निरोग कोई परवाह नहीं। ये तो आने जाने वाले अलंक्य दिन रात्रि मत, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख से दंतरम दुखम दुख से अनंतरम सुखम आता है। अलंक्य दिन रात्रि मत रात दिन मत, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि काल से किंगति याति यौवन। पुनः प्रभातम पुनरेव प्रभात हो गया सायं हो गई, दिन हो गया तो रात हो गई, तो महीना हो गया दूसरा महीना आ गया, वर्ष आ गया दूसरा आ गया, तो बदलते रहते हैं। ये नई बात क्या होगी, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो ये तो आप साफ जाते हैं। क्या इसमें राजी हुए क्या नाराज हो गए, राजी नाराज होकर अपनी फजीती करना और मिलना कुछ नहीं होगा, तो वही जो हो रहा है रात रात ही आएगी दिन दिन ही आएगा। क्यों उनकी कामना करे क्यों उनकी चाह न करे क्यों वर्ष न रखे मन में, क्या होना चाहिए जो भगवान करे वही होना चाहिए अपनी नहीं। भगवान के ऊपर रक्षा लाभ संतुष्ट बनवा देता राग द्वेष रहित हर शोक रहित दुख और सुख से रहित सब दुख सुख स्वस्थ है स्वित है समान है। तुल्य निंदा स्तर भक्ति संतुष्ट हो ये अनिकेतस्तरपति भक्तिमान में प्रियो न क्षमा शत्रु मित्र तथा मानापमान मान अपमान शीतोष्ण आ जाए अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए ये तो आने जाने वाले आज माँ पाई नो अनित्यास आज सिद्धेश ये तो आने जाने वाले हैं, इन रोजी और दुखी होने मुफ्त में ही है। साधो पहले हुआ वो भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, ठीक है वो भी चल जाएगा, अनुकूलता भी चली जाएगी, प्रतिकूलता भी चली जाएगी। न अनुकूलता रहने वाली है न प्रतिकूलता रहने वाली है, ये तो बीतने वाले हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं खत्म हो रहे। इस बात न प्रियम प्रियम प्राप्य नौप्रिया प्रियम स्थिर बोधो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित। ये राग द्वेष नहीं हो तो परमात्मा की स्थिति बीत है। ये राग द्वेष संसार है, अनुकूलता प्रतिकूल संसार है, बस ऐसे राग द्वेष हुआ समत्व योग उचित परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो क्यों सुखी दुखी हो गए, क्यों फंसे अपने मुफ्त में, मिलने वाला कुछ नहीं, दुख पाते रहे थप्पड़े लगते रहेगा, सुखी दुखी होते रहेंगे, मिलने कुछ नहीं दे। इस वास्तव समत्व में योग उचित भगवान को याद रखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, नित्य रहते हैं उसमें, और परवाह नहीं, कोई आवे तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, मौज देती है, बड़ा भारी आनंद, विलक्षण आनंद। ये सुख और दुख दोनों से ऊंचा आनंद है, सुखम अक्षयम सुखम आत्यंतिकम, गीता में लिखा है। तो आत्यंतिक सुख है वो अत्यंत सुख, वो सुख है वो आनंद है। सुख और दुख है ये तो है रात्र दिन की तरह, और आनंद है सूरज की तरह। सूरज में रात दिन नहीं है, सूरज से दूर है रात और दिन है, सूरज में तो दिन है रात प्रकाश है। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, लवलेश रात है ही नहीं, तो दिन रात सापेक्ष है, वो निरपेक्ष है। तो सुख दुख सापेक्ष है, आनंद निरपेक्ष है। परमात्मा तो थोड़ा आनंद होता है और सुख दुख नहीं आते, एक आनंद रहता है, मौज मौज रहती है एकदम। सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, हरदम भगवान मस्त रहता है। कैसी मौज की बात है, मुफ्त दुख पाओ दुनिया, मुफ्त दुख पाओ, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस अशांति दुख संताप जर पाप और पुण्य सब आफत आवेगी। राम जी करे जैसे होना चाहिए, तो होने में तो प्रसन्न रहे, करने में सावधान रहे, शास्त्र के संतों की मर्यादा है उसे विरुद्ध करे नहीं, दुख मर्यादा से विरुद्ध काम करे नहीं, बस अपना ठीक जीवन महान पवित्र निर्बल बना ले जीवन और मस्त रहे। मानव जीवन इसीलिए मिला है, सुख और दुख पाना ये मनुष्यता नहीं है। सुख पाना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख पाना हो तो नरकों में जाओ, सुखी दुखी होना हो तो चौरस लग जूनी में जाओ, ये नारी का तीन स्थान है। सुख सामग्री स्वर्ग में, दुख की सामग्री नरक में, और सुख दोनों दोनों चौरासी लग जूनी में, और आनंद है मनुष्य योनि में। तो मनुष्य आने होकर के भी अगर सुखी दुखी होता है तो स्वयं ही मनुष्य का है, मनुष्यता में मनुष्य को नहीं है। मनुष्य सुख दुख समय गिरता लाभ लाभ हो जया जय तो युद्ध आई जैसे अपने कर्तव्य का पालन कर देंगे, सुख आ गए दुख आ गए, मदी नारायण जाना है रास्ता अच्छा हो गया बंदा भाई, अपने यहाँ तो कुटिया बनाया नहीं है, जाना है नहीं, क्यों हम सुख दुखी हो, हम तो भगवान की तरफ चलेंगे मौज से मस्ती से आनंद से, ऐसी बात है। तो इसमें अपनी स्वतंत्रता है, सुखी दुख होने में स्वतंत्रता है, और पराधीन सुख न सुख नहीं। संसार के पदार्थों से सुख लेने वाला सदा पराधीन ही रहता है, बहम होता है कि हमारे पास जमा हम स्वतंत्र है, मन में चाहिए वो चीज है, घड़ी की मन में घड़ी की खरीद ली हम स्वतंत्र है, अरे मन में आई खरीदी परतंत्र पैसों को परतंत्र होगा, पैसा है तुम खरीदते हो तो पैसा गुलामी है ना। चाहना वाला स्वतंत्र हो नहीं सकता, स्वतंत्र वही हो सकता है कोई चाहना नहीं, सदा स्वाधीन रहेगा, सदा मौज में रहेगा, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई मौज नहीं, ये स्वाधीन जीवन है, स्वतंत्र जीवन है। तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों का स्वतंत्र जीवन स्वतंत्र है ही नहीं। जीवे तो आनंद, मरे तो आनंद, बीमार हो तो आनंद, स्वस्थ हो तो आनंद, आदर हो तो आनंद, निरादर हो तो आनंद, स्तुति हो तो आनंद, निंदा हो तो आनंद, अपने जैसा होता है उसमें तो अपन आनंद मिले। देखो मनुष्य के वहम होता है कि इन अनुकूलता बिना हम कैसे रहेंगे, तो अनुकूलता आती है चली जाती है, आप रहते हो ना। आज जितने बैठे हैं एक एक भाई बहन सोचे हैं तो अपने जीवन में कई बार तो अनुकूलता आई है, कई बार प्रतिकूलता आई है, ये बदलने वाले हो और आप बदलने वाले नहीं हो। ये तो ज्ञान सबको है, जन्म से लेकर आज तक कई अनुकूलता कई प्रतिकूलता आई, अगर आप वैसे वैसे रहे, आप क्यों बहते हो आने में, आने जाने वाले में क्यों बह जाते हो, आप तो वैसे ही रहते हो। मैं चाहना नहीं होती, चाहना की बात पूरी नहीं होती, धन की चाह धन नहीं मिला तो हम बड़े अभागे हैं, धन नहीं मिला। अरे अभागे हो धन की इच्छा करने से, धन नहीं मिलने से अभागे नहीं हो, त्यागी कोई नहीं मिलता, अभागा थोड़ा ही है। अभागे हो इच्छा कर लीजिए, अभागे इच्छा छोड़ी भगवान हो, को भी नहीं बनता खुल भाग्य बनता, और भगवान है वो है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा भी परवा, इच्छा से मिलती चीज मिलने वाले यदस्मदीयम नंत तत्परेशम। बुखार की कोई इच्छा करता है क्या, तो बिना इच्छा ही बुखार आता है तो उतर भी जाएगा बिना इच्छा। प्रतिकूलता बिना चाहे आती है, ऐसे अनुकूलता भी बिना चाहे आएगी, इसमें संदेह नहीं है। ये तो देखी हुई आपके हमारे सबके देखी हुई बात है, अनुकूलता आएगी तो अनुकूलता आ जाएगी, प्रतिकूलता प्रतिकूलता आ जाएगी। हम उन अनुकूलता प्रतिकूलता के गुलाम क्यों बने, हम दास क्यों बने, ना अनुकूलता ठहरती है ना प्रतिकूलता ठहरती है, तो ना प्रतिकूलता का भय हो ना राग बीत राग है क्रोध, राग है भय है क्रोध है, मस्त रहे भगवान के भजन में, आनंद में रहे, भगवान को याद करते रहे, चिंतन करते रहे, भजन बनता रहे। परमात्मा सुख दुख से संसार के सुख दुख से क्या मतलब है अपना, क्यों ऋषि न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्याग भक्ति मान्य सभी प्रिया, क्यों ऋषि न द्वेष्टि न शोषित न कांक्षति, गेय ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न इच्छा करता है न वैर करता है इसे, गेय ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न इच्छा करता न द्वेष करता है। वृंदो ही महाभाव सुगम बंधा प्रमोचते, ये दो है, जैसे दो पैरों से हम चलते हैं ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों पैर है, परमात्मा की तरफ चलने के रास्ते में दोनों अनुकूलता प्रतिकूलता, ना अनुकूलता अच्छी ना प्रतिकूलता, हमें तो परमात्मा अच्छे हैं, सुख दुख के समय कृत्वा केवल परमात्मा की तरफ चलते रहेगा, क्यों तो सुख ही हो क्यों दुख ही हो, ये तो आने जाने वाले है, हाथ जत रहेगा मस्त रहे, हरदम भगवान को याद करते रहे, कितनी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है। सुख दुख चाहने वाला भोगने वाला सदा पराधीन रहता है, पराधीन सुख ने सुख न ही, अपने ना सुख की इच्छा है ना दुख की इच्छा है, ना सुख हर से जड़ दुख बिलका है, मूर्ख होता है जड़ होता है, वो सुख में राजी होता है दुख में नाराज हो जाता है, और जो सज्जन होते हैं वो मस्त रहते हैं। ऐसा भाई ये संसार है, अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है और इंद्रियों से ऊंचा उठना ही मुक्ति है, कल्याण है, सीधी सरल बात है। आज दिन तक आपने केवल सुख होगा दुख होगा, न सुख से रहे न दुख से रहे, तो आप अगर सुख की इच्छा न करें दुख से भय न करें, सुख की इच्छा न छोड़ दें दुख से भय छोड़ दें, क्या भय से फायदा, दुख तो आने वाला ही जाएगा। इच्छा न करने से क्या चाहने वाली चीज मिलती है ही नहीं, तो क्यों फजीती करें अपनी। अगर सुख दुख दोनों बरोबर सुख दुख समीकृत हुआ।